Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już sobota, 11 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przedstawiciele Pałacu Prezydenckiego i PiS-u wstępnie porozumieli się w sprawie ustaw o sądownictwie. W całym kraju obchodzimy dziś Święto Niepodległości. W uroczystościach weźmie udział m.in. szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Jest wstępne porozumienie Pałacu Prezydenckiego i partii rządzącej w sprawie ustaw o sądownictwie. Poseł PiS-u Stanisław Piotrowicz powiedział po spotkaniu z prezydenckim ministrem Pawłem Muchą, że stanowiska partii i prezydenta na tyle się zbliżyły, że wydaje się, iż możliwe będzie przystąpienie do prac legislacyjnych w parlamencie. Chodzi o projekty ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Piotrowicz dodał, że ostateczna decyzja będzie jednak należeć do PiS-u i Andrzeja Dudy. Zaznaczył, że w szczególności stanowiska zbliżyły się w kwestii wyboru sędziów KRS większością 3/5 głosów. Poseł dodał, że trudno na razie mówić o szczegółach, ale brzegowe porozumienie osiągnięto. W Blaniak, na przedmieściach Tuluzy, kierowca umyślnie wjechał w przechodniów. 3 osoby zostały ranne, w tym stan jednej określony jako ciężki, ale życiu 23-letniej dziewczyny według lekarzy nic nie zagraża. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Do tragedii doszło na przejściu dla pieszych, gdy grupa studentów chińskich i francuskich przechodziła na drugą stronę ulicy, kierując się do swojego kampusu uniwersyteckiego. Według prokuratora w Tuluzie był to akt celowy, ale nie miał on charakteru zamachu terrorystycznego. 28-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję. Jego nazwisko znajduje się w policyjnych kartotekach. Swój czyn planował od miesięcy. Ze względu na swój stan zdrowia był kilkakrotnie hospitalizowany w klinice psychiatrycznej. Wcześniej stawał przed sądem, który wymierzył mu karę z zawieszeniem, ale nałożył obowiązek regularnego przyjmowania leków. Po informacji o tym wydarzeniu pojawiły się domysły, czy wypadek ten nie miał charakteru aktu terrorystycznego, gdyż państwo islamskie zaleciło dżihadystom, by posługiwali się samochodami jako bronią przeciwko niewiernym. Nicea była tego tragicznym przykładem. Przed wieloma centrami handlowymi pojawiły się betonowe zapory uniemożliwiające wjazd samochodom terrorystów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dziś Święto Niepodległości. Kulminacją obchodów będzie tradycyjnie uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza z udziałem pary prezydenckiej i premier Beaty Szydło. Przemówienie na Placu Piłsudskiego wygłosi prezydent Duda. Przed grobem nieznanego żołnierza, jak co roku, zostaną złożone wieńce i kwiaty. W obchodach święta weźmie też udział były premier Donald Tusk. Szefa Rady Europejskiej i wszystkich byłych premierów i prezydentów zaprosił Andrzej Duda. Przewodniczący Tusk został zaproszony jako były premier Polski. Co roku na uroczystości państwowe prezydent zaprasza wszystkich byłych prezydentów i premierów. W tym roku po raz pierwszy pan były premier Donald Tusk to zaproszenie przyjął i potwierdził. I tym cała tajemnica. Mówi prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Centralne uroczystości rozpoczną się o 12. W całym kraju odbywać się będą także te mniej oficjalne uroczystości związane ze świętem. W wielu miastach organizowane są biegi niepodległości, a na przykład w Zgorzelcu mieszkańcy zobaczą widowisko operowe Straszny Dwór Moniuszki. Przez 3 godziny śpiewać będzie kilkunastu solistów operowych z całej Polski, mówi dyrektor Filharmonii Dolnośląskiej i śpiewak, a zarazem reżyser spektaklu Tomasz Janczak. Ponad 100 artystów, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej, chór festiwalowy, najlepsi artyści chóru z całej Polski. Do tego zespół pieśni tańca Wałbrzych właśnie z tego miasta, jako element regionalny. 99 lat temu zakończyło się rozbrajanie żołnierzy niemieckich okupujących Warszawę. Rada Regencyjna utworzona pod protektoratem dwóch byłych zaborców Austrii i Niemiec przekazała władzę przybyłemu dzień wcześniej z więzienia w Magdeburgu Józefowi Piłsudskiemu. Dziś w południe startuje cyfrowe Polskie Radio Chopin. Główne miejsce w tym programie zajmie muzyka jego patrona. Pianista Krzysztof Książek, uczestnik 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, podkreślił, że muzyka Chopina jest niesamowitą przygodą, wyzwaniem, które wielu rzeczy wymaga i wielu uczy. Chopin jest cały czas w moim życiu i jest postacią ważną na pewno. Znaczy, dla mnie mazurki są jakieś takie najprostsze w takim sensie, że nie sprawiają problemu i są takie naturalne. Więc być może te mazurki są gdzieś mi bliskie. 24-godzinne Polskie Radio Chopin będzie dostępne w cyfrowym nadawaniu naziemnym w technologii DAB+ oraz w internecie. To był serwis Trójki. W ciągu dnia termometry pokażą od 4 do 8 stopni. Dużo chmur z większymi przejaśnieniami. Na wybrzeżu możliwe burze. Wysoko w górach wiatr w porywach do 85 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nagrywają rzadko, ale z dobrym skutkiem. Debiutowali 15 lat temu. W czerwcu tego roku ukazała się ich trzecia płyta Duma i zebrała znakomite recenzje. Trójka zaprasza na retransmisję koncertu zespołu Złe Psy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W sobotę tuż po godzinie 18. Autopromocja. Polski beat. Tak jest. Bo właśnie dziś mam taki dzień, że chcę dziękować, chcę prosić i chcę przepraszać. I już nieistotne w jakiej kolejności, ważne, że chcę to robić. I zaczniemy od... Dziękuję za życie, dziękuję, że słyszę i widzę. Czuję i mówię, mam każdą kończynę. Boże, dziękuję Ci bardzo za zdrowie, urodę, charakter i wolę. Dziękuję za talent, dziękuję, że go otrzymałem. Za wiarę, za łaskę, która daje nam szansę na poprawę. Dziękuję, że wstałem, dziękuję, że stoję i walczę. Dziękuję za mamę, za tatę, siostrę i brata, za całą rodzinę. Dziękuję, że wybaczam, dziękuję za syna. Dziękuję, że Iza jest taka cierpliwa. Dziękuję za Miriam, dziękuję za wszechświat. Dziękuję za słowo, dziękuję. Dziękuję, że za mnie umarłeś i zmartwychwstałeś. Dziękuję, że mogę Ci służyć za miłość, za wszystko. Nie dziękuję. Już, bo co biegniesz, twoje życie traci sens. Jezus daje nam miłosierdzie, to dzięki Niemu mamy cel. Nie wiesz chyba już, bo co biegniesz, twoje życie traci sens. Jezus daje nam to zbawienie, to dzięki Niemu mamy sens. Proszę Cię o miłość, proszę Cię o więcej miłości i miłość. Proszę Cię o wszystko, wszystko co najlepsze. Ludziom dobrej woli proszę Cię o wybaczenie złym. Tym, którzy Cię nie znają, tym, którzy nie kochają, bo nie wiedzą co to miłość, a miłością jesteś Ty. Czyli proszę Cię o miłość, chyba się zapętlam. Miłość to wszystko, czego potrzeba nam, bez niej nie ma nic. Czyli proszę daj tak, proszę Cię o litość. Wybacz grzesznikom, wybacz im chciwość. Proszę Cię o świat, który zna sprawiedliwość. Proszę Cię o raj, proszę o zbawienie, o życie wieczne. Daj nam wszystkim zaznać, proszę, chroń nas do złego. Prowadź do Niego, o dary Ducha Świętego, pokorę i wszystko co dla nas jest dobre. Proszę Cię Boże. Po co biegniesz, twoje życie traci sens. Jezus daje nam miłosierdzie, to dzięki Niemu mamy cel. Nie wiesz chyba już, po co biegniesz, twoje życie traci sens. Jezus daje nam to zbawienie, to dzięki Niemu mamy sens. Proszę, dziękuję, przepraszam, to jedyna magia, jaką uprawiam. Proszę, dziękuję, przepraszam, to jedyna magia, jaką uprawiam. Wiesz? I tego samego Tobie życzę. Proś, dziękuj i przepraszam. I teraz to najgorsze, o. Przepraszam chcę, przepraszam za to co złe. Przepraszam, że miałem gdzieś siebie. Lebo przechodzi przez gardło ten tekst. Przepraszam Cię wiecznie. Przepraszam za każdy seks. Załamanie serc, załamanie jej. Załamanie jego i załamanie praw, które dałeś nam, aby żyć wiecznie i pokonać śmierć. Wiedz, że przepraszam serca. Teraz przepraszam za kłamstwo o serca. Bluźnierstwa pychę, przekleństwa zdradę. Przeklęty diabeł, chyba sam panie. Przepraszam, że się upijałem. Przepraszam, że spałem marihuanę i kradłem. Przepraszam stale, za każdą zniewagę. Przemarnowałem talent i pożądałem kobiet, pieniędzy, sławę, ciągle więcej i więcej, a nie twojej chwały. Więcej i więcej, już prawie umarłem. Więcej i więcej, to jako pytanie. Przepraszam za pragnienie wiedzy tajemnej. Za każdy kawałek, którym rapowałem jadem. Proszę, dziękuję, przepraszam. To jedyna magia, jaką uprawiam. W dniu 99. rocznicy odzyskania niepodległości, w dniu Narodowego Święta Niepodległości Polski, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Polski Beat. Rozpoczął ją wykonawca, który nie nagrał utworu dedykowanego temu dniu, natomiast magiczne słowa przepraszam i dziękuję są również jak najbardziej na miejscu w tym właśnie dniu. Powinniśmy dziękować za to, że żyjemy w wolnym kraju. I cała dzisiejsza audycja będzie dedykowana właśnie Świętu Niepodległości, albo inaczej, spojrzeniu na polski patriotyzm przez młodych ludzi,

że w deszczu mokną. Wiem, że pokażesz mi coś, co dojść do szczęścia dami. Rozjaśni sekret schowany między alejami. Podróż tymi samymi drogami, by zamiast czuć się okradanym, unieś mnie ponad blokami jak Harrier. Zamiast tysiąca jeden karier, to jedną drogę doświetlisz mocno, trzymam się na wierzchni, idę. Niech każde polityczne kłamstwo zginie, ty dasz mi siłę, bym był dla wrogów to o twoje imię walka, bez tchu zaparcia. Miłość we mnie wielka, jak w tych 6 miliardach. Głupota oddana w zastaw, w zamian za traktat. Sprawdź nas, jeżeli interesuje ciebie prawda, to ją dostarczam. Sprzedawca ginie, jak flag przy hantach Polską. Wiem, że tu nic mnie nie ominie. Miejsce Polska, system samowolka. Cel to forsa, w tym tkwi sekret. Biorę co los, da życie made in Polska. To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. Miejsce Polska, system samowolka. Cel to forsa, w tym tkwi sekret. Biorę co los, da życie made in Polska. To jest moje miejsce, bo kocham to miejsce. Starałem się tak dobrać się do dzisiejszego programu utwory, by reprezentowały jak największą powierzchnię naszego kraju. Zatem byliśmy w Kielcach, w Radomiu, w Warszawie, na łódzkich Bałtach. Teraz zmierzamy do Białegostoku. Na dworze deszcz i wodnym płaszczem drzewa przygiął wiatr. I dzwonek telefonu jakby deszczem drży. Twój mokry głos też inaczej brzmi. Ci błyskawica, porządki na ulicach, początki burzy i podróży życia. Stoję na środku placu, cały brudny od grzechu. Zaczyna siąpić, nie mogę wątpić, człowieku. Zmaga się wiatr, znajduje twarz, pierwsza kropla ląduje na obliczu, oblicze to Polska. Nie mrawy rząd, jaki skąd zabrać tu polewa. Dębięgo lada, nichaj pada, Polska ulewa. Wyrodna matka, zabawa dzieckiem, jak lalko, znudzona rzuci w kąt. Podpadnie główka matko, faszyzujący czul. Nie Polak, narodowiec, bananem w murzyna, jak drużyna, jak i sportowiec. Rozdarcie Biblii, samo zapłon w telewizji. Karetki dla wybranych i prowizje od prowizji. Nie jestem mesjaszem, wybrać to na siebie, wiesz. Jestem Polakiem ze stada, niech pada deszcz. Polska ulewa, mocnie nazior, mocnie lewak. Mocnie rząd, mocnie ksiądz, mocnie pedał, mocnie antifa. Mocnie twój ulubiony raper, mocniesz ty, mocny ja. Co rzuca krople na papie. Polska ulewa, mocnie nazior, mocnie lewak. Mocnie każdy blok, mocną drzewa. Mocnie antifa, mocnie twój ulubiony raper. Mocniesz ty, mocny ja. Co rzuca krople na papie. Smoki błyskawica, porządki na ulicach. Parlamentarny dom płynie dzisiaj. Platformy i pisku, potwornych listów. Wobec pokornych widzów, upiorny biskup. Niech odda pobory w pisku. Oporny fiskus, ogromy zysku. Niech im stanie w pysku. Graffiti na systemowym opelisku. Kultura polityczna to wyświechtany frazes. Tylko się przekrzykują, negują i plują jadem. Niech pada kwaśny deszcz na księży pedofili. Satany za sutanną, to się nawzajem kryli. I oberwanie chmury napijanych oprawców domowych katów. Co potrafili wszystko zatruć, niech topią się we łzach. Co poniżają starców, odbiorą nagrodę. Siarkę na piekielnym krańcu, zostanie suchy ten, co cicho ubolewa. Jeden ze stada, niech pada, Polska ulewa. Polska ulewa, mocnie nazior, mocnie lewak. Mocnie rząd, mocnie ksiądz, mocnie pedał. Mocnie antifa, mocnie twój ulubiony raper. Mocniesz ty, mocny ja, co rzuca krople na papie. Polska ulewa, mocnie nazior, mocnie lewak. Mocnie każdy blok, mocną drzewa. Mocnie antifa, mocnie twój ulubiony raper. Mocniesz ty, mocny ja, co rzuca krople na papie. Ostatni 8 kropel leci na moje serce. Niech by nie grzechy i nie przepych. Zostanie miejsce na kwiat nadziei. Nie chwasty ultracusza. Co marzy o lataniu, a nie da rady się ruszać. Jak umiesz pływać, nie bój się wypaść za burtę. Żeby rzeka miłości niosła cię ze swoim nurtem. I podnieś lecę w górę. Kochamy Polskę, kończę burzę, o czym mrużę. Wychodzi słońce. To czysta prawda. To realne życie. Teczny z zasadami. Czysta pieją nas po ścianą. Chodź po całym. Ciągle pada. To czysta prawda. To realne życie. Teczny z zasadami. Czysta pieją nas po ścianą. Chodź po całą. Chodź po całą. Rok 2013, Głodni z natury, to tytuł płyty Hukos i Cira, czyli Ludzie z Białegostoku, Polska ulewa. Niezwykle przejmujący i taki właściwie wołający rozpaczliwie głos ze wschodniej flanki Polski na temat tego, co dzieje się w Warszawie. Teraz na temat właśnie powstania warszawskiego, dwóch ludzi z różnej części Polski, Tadek z Krakowa i Stanisław Uniatowski, i Sławek Uniatowski z Torunia. Pamiętaj, nie wolno ci zwątpić w wolność, co przyjdzie, choćbyś padł. Pamiętaj, że na ciebie patrzy ogromny i zdumiony świat. I wiedz, że krokiem w nędznym bucie, jak pomnik dziś w historię wrastasz. I wiedz, że w sercu twoim bije uparte serce tego miasta. Od Wołynia, ostrej bramy, przez walki o Lwów do Warszawy biegnie płomień frontu krwawy, burza chwyta się brzytwy, my czekamy. Jednak wszystko zostało rozstrzygnięte w Teheranie. Wielcy w paszy klęski pchają powstanie. Odwaga, heroizm, Polacy ramię w ramię. Dzieci chcą wolności, giną od kuli w bramie. Szare szeregi i ulice szare, byście nie uciekli, chociaż stałeś się koszmarem. Pod redutą Pileckiego jeszcze we wrześniu stałem. Pod ostrzałem jestem z rzutkiem, razem biegniemy kanałem. Azjatycka swołość na Hitlera usługach topi polskie dzieci w męczeńskich strugach. Stalin robi wszystko, żeby pomóc rywalowi. Powstańcy brną na zachód w niemieckiej niewoli. Choćby zawiodła wszelka pomoc, choć przyjdą dni głodu i moru, ostatniej stawki nie przegramy, stawki naszego honoru. I wiedz, że krokiem w nędznym bucie, jak pomnik dziś w historię wrastasz. I wiedz, że w sercu twoim bije uparte serce tego miasta. Bo okrągłym odbierano hakowcom przywileje. Banda ich oprawców, luksusie z nich się śmieje. O prawdę dzisiaj walczy trzecie pokolenie. To nierówna walka, ale ciągle mam nadzieję. Mój dziadek ciągle wraca z sowieckiej niewoli. Pustetki przodów boli, śmierć patrzy w oczy. Dziś u nas pokój, lecz się walka dalej toczy. Na granicy światu w imię dumnej sieroty. Przeciw ignorancji, przeciwko praniu mózgu, przeciwko zakłamaniu, przeciwko fali bluzgu, przeciw kolonizacji, niszczeniu tożsamości. W imię wartości za nie ginęli jakowcy. Dziś padam na kolana przed waszym bohaterstwem. Przed męczeństwem zdradzili was haniebnie. W imię przyszłości, ku której Polska zmierza, dziś znowu walczy brygada nietoperza. I wiedz, że krokiem w nędznym bucie, jak pomnik dziś w historię wrastasz. I wiedz, że w sercu twoim bije uparte serce tego miasta. I wiedz, że w sercu twoim bije uparte serce tego miasta. Uparte serce tego miasta. Uparte i niezwykle twarde serce tego miasta. Tadek i Sławek Uniatowski razem do Powstańca zaśpiewali i wyrymowali tę piosenkę. Przed nami Pius. Utwór inspirowany historią i poświęcony bohaterom plutonu głuchoniemych, który walczył w Powstaniu Warszawskim. sierpniowy żar leje się z nieba. I choćbyś chciał, to nie ma przebacz. Musisz tu stać, a pot się leje. Za nami wyludnione ujazdowskie aleje. Cień bramy daje chwilowe schronienie. Trzeba tu stać, patrzeć co się dzieje. Ktoś próbuje nerwy złamać żartem. Nikomu do śmiechu, pełnimy wartę. Trzeba pilnować gimnazjum Jadwigi. Inni patrzą, jak my rozmawiamy na migi. O tym, jak Niemcy uciekli do Imki. O tym, jak nasze będą w koło budynki. Nie musisz słyszeć, by walczyć z wrogiem. Nie musisz słyszeć, by walczyć o swój dom. Nie musisz słyszeć, by za innych skoczyć w ogień, gdy serce bije głośniej od bomb. Mówimy o wolności, choć nie znamy mowy. Nie znamy strachu, choć wciąż wyją krowy. Widzimy lepsze jutro, choć złe tu czasy. Ktoś pokazuje nam w górze sztukasy. I teraz bieg przez spalony dom. Cisza, choć serce bije głośniej od bomb. Chwila na oddech w jakiejś piwnicy. Popraw opaskę i zacznij liczyć. Na trzy wypadamy od razu pod ostrzał. Późniejszy upadek będę czuł w kości. Oficer z kraju, co próbował nas zdusić, będzie zdumiony, że walczyli z nim głusi. Gdy stoimy tak dziś przy brzozowych krzyżach, a godzina W, choć odległa się zbliża, to nasze serca znów ogarnia duma, że dzięki wam ten kraj nie umarł, że choć nieraz wy cierpieliście katusze, ja teraz tu walczyć już nie muszę, to pamięć o was. Teraz trwa walka, więc kilka słów o was na tych kartkach i ty, kiedy słuchasz moich słów, podbądź się za nich, jakąś modlitwę zmów, podziękuj im, wiem, że też to czujesz, nawet jeśli nie słyszę niby twego dziękuję. Nie musisz słyszeć, by walczyć z wrogiem. Nie musisz słyszeć, by walczyć o swój dom. Nie musisz słyszeć, by za innych skoczyć w ogień, gdy serce bije głośniej od bomb. Pius stał się symbolem walki o życie, o własne życie. Stał się symbolem człowieka, który nie poddał się i dzisiaj znakomicie żyje, ma się świetnie, niedawno wydał kolejny nowy album. A ten utwór Głośniej od bomb pokazuje, że nieważne kim jesteś, co robisz, jaki jest stan twojego zdrowia, zawsze możesz o tę Polskę, o tę swoją ojczyznę walczyć. Prawie by niemożliwe stało się faktem. Tylko po to, by uszczęśliwić matkę. Właśnie po to, by rozwiązać zagadkę i przejść przez życie, ale nie ukradkiem. A miałem wpadkę, nawet nie jedną. Wstałem, bo Bóg jest nade mną. Dzięki. A diabli z tymi, co się odwrócili, ich dziś nie ma, a ja mam siły, które wróciły, czyniąc mocniejszym. I tak pozostanę człowiekiem grzesznym, ale za to z wiarą, której się nie wyprę. Bieli czerwień, kocham tę ojczyznę, jak to, że przyjrzne każdemu kto na koronę orła podniesie plugawą dłoń. Od tego stron i tu o nadziei, byśmy za broń chwytać nie musieli. Nigdy. Jak nasi przodkowie nadstawiając piersi, wydzierali wolność swoją z paszczy bestii. By dziś o nadziei, wierze i miłości mówić mógł Polak i pretensje rościć. W imię polskości chcę normalności, by człowiek prosty żył tu nie pościł i sprawiedliwości, i mniej podłości, niezłośliwości, a życzliwości. Tak to kończę w sposób najprostszy. Nie traćcie wiary, nadziei i miłości. Nigdy, nawet w ostateczności. Nie traćcie wiara, nadzieja, miłość. Zawsze w sercach ludzkich sieją prawdę, bo są naprawdę w nich wartości. Siła nadziei, wiary i miłości. Wiara, nadzieja, miłość. Zawsze w sercach ludzkich sieją prawdę, bo są naprawdę w nich wartości. Siła nadziei, wiary i miłości. Wiara, nadzieja, miłość. Zawsze w sercach ludzkich sieją prawdę, bo są naprawdę w nich wartości. Siła nadziei, wiary i miłości.